ان الذين فتحت سرا کسان کو کرو او کفر کړي نو دا مسلمانانو ته ګوره دا معلومه کړل چې دا د الله مقرب بندگان دا د الله د عرش حاملین دي او هغه شاوخوا د دې عرش دي دا ټول د دغو مسلمانانو دپاره هغه دعا غواړي د دوی دپاره مغفرت غواړي نو دا د مسلمانانو یو غټ څه رتبه یو غټ منقبت و چې الله ذکر کوي او اوس مو بیا د دې جانب مقابل و نو حال بیا بیانېږي ان الذين كفروا ينادون دوی اواز کوي نو دا کفار چې دي هغه دا اوازونه کوي دا اوازونه دی چې نو دغه ته نو د دوی خپل په مابین کې او یا دا چې وي چې نو د نورو د خواوو و دوی ته وي ینادونه نو دلته چې دا مجهوله شي نو بیا به پر یوه تکبیر باندې نو دوی ته اواز کېږي لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم دغه خلکو ته نو بار دا چې اواز به د ملایقو د خوالي هغه ورته وایي چې لمقت الله مقت د خدای هغه غصه غضب د خدای هغه اکبر غټ دی من مقتكم تر مقت ستاسې انفسکم خپلو نفسو لره نو ستاسې د نفسو ته چې تاسې کوم غصه او درد راځي تر هغه چې دی هغه د الله مقت هغه غټ دی هغه لوی دی اوس د دوی خو خپلو ځانو ته غصه پر دغه باندې راځي چې نو ولې موږ په دنیا کې اطاعت نه وکړي نو اوس مو حالت دغه استدعون الى الايمان فتكفرون دغه استدعون به هغه تر دغه مقت پورې تعلق ونیسي چې دا مقت الله دی استدعون الى الايمان هغه وخت یعنی د هغه وجه تدعون چې تاسو وبلل سواد الى الايمان و ایمان ته فتكفرون نو ته چې کفر وکړي اقرار مو ایمان نه راوړي نو د هغه وجه څخه دا مقت دی قالوا دوی وایي چې ربنا ای رب زموږ امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا امت تا وجلي ناموس اثنتين فدو وجلو واحييت تا جوندرا کړی دی ناموس اثنتين دو جوند وس نو دلته د دغه دو وجلو څخه کوم وجل مراد نو د دې دو وجلو څخه نو یو وجل به هغه د وار د واره ابتداء دا چې دوی نطفې حیات نو ورکول شوی یو دا وجل دوم وجل نو دغه دی چې دا تر حیات وروسته بیا مړه شوله په قبرو کې کښېښول شوله او د ژونده څه دوه ژونده یو دا ژوند و چې هغه اول روح په پکښې ورکول شو او بل دا ژوند و چې دوی بیا مړه شول په قبرو کې کښېښول شول دوم ته بیا حیات ورکول شو نو دا یې بیا بل ژوند شو نو یو ژوند به هغسې یو ژوند به داسې نو دوی په دې دواړو دوی خو مخکې دا چې وه چې په دې دوو ژوندو قائل نه وه یعنی دا دوهم ژوند چې دغه د اخرت ژوند دی دا یې نه مانه خو په دغه وخت کې دوی اقرار په هغه سره وکړي نو قالو ربنا امتنا تا وجلي یو نامل اثنتین په دوه وژن واحییتنا تا ژوندي کړي یو نامل اثنتین په دوه ژوند فاعترفنا موږ اقرار کړی دی ذنوبنا په ګناهو سره زموږ فهل ایاستا الى خروج ووتو ته د دې قیامت من سبیل یو لار یو لار د وتو ته چې موږ بېرته ولاړ شو اوس مو موږ ته حال معلوم شو د دې پلې به بیا په دنیا کې ګناهی نه کړو ذلک بانهم ذلک دغه دې په سبب د دې چې انهم دی اذا دعي الى الله چې دوی وبلل شي وخدای وحده یوازې کفرتم دوی کفر او ان یشرک به نو که چېرې بیا شریک ونیول شي به په دې خدای نو تؤمنو نو اوس الله و دوی ته وایي چې ذلکم دغه حالت چې تاسو ته پېښېږي دی په سبب د دې دی چې انه شان دا دی اذا دعي الله چې وبلل شو خدای وحده یوازې یو مسلمان به یوازې الله وباله نو هغه به یوازې د توحید اواز پورته کوي نو کفرتم تاسو به کفر وکړي او وین یو شرک ته به بیا چیرې شریک ونیو سو به په دې حالت سره تؤمنو تاسې به بیا ایمان راوړي یعنې دا معنا ده هغه به مو تصدیق کا ورسره شریک اوس نو فل حکم حکم لله یو خدای لري دی انا علی کبیر هغه خدای چې عالی دی او کبیر هو دا رب الذی هغه ذات یوریکم آیاته چې ویني کوم په تاسې آیاتې دلایل د قدرت خپل او ینزل ونزلوي لکم تاسې لره من السماء د اسمان سرسکن رزق او ما يتذكر قناعتي فدي قران الا من ينيب من غرنا غتري ينيب في حضره كيجي والله شي مسلمان فادعوا الله نوتاشي وبولي خداي تعالى كون تاشي مخلصين لنوري الله لغدي الدين لجن ولو كره الكافرون فكم دابت بودي كفار كفار قدام دفر فريزي كفار رفيعوا الدرجات ذو العرش رفيعوا الدرجات انا فورت قوم في درجات ذو العرش خاوين ذو عرش يلقي الروح من امره يلقي على اشوي الروح روح من امره ذو روح تقضى فجي ذيك يا دا سم دا متعارف روح مراد نو دا روح اشوي الله فراغتا چي دو قشيني حياتك او يا دا روح تقضي ذيك وحي مرادي زائره دا وحي شي وحي زني مرادي يعني دا وحي الا واغتا تورتي شي دا اراده يعني هذا نبي قرتي نو يلقي الروح على إلقاقه لروح من أمره فلد أمره على من فرغ شاي شاوش إرادان من عباده لينذر شاغان وبيعو بيروي خلق يوم التلاقي دروجت الملاقات يوم أغروت تدا مخي يوم سبدلت شهم دوي بارزون شكاروي دا كبروسر أو تليوي دا كبروسر لا يخفان كتيزي على لا يبرخداي منهم دا دوي شيء ونيو شيء لمن الملك فتو غروات كي نوبارا اواز وتي چه لمنی الملک چال رد باچی ان يومن نروات انو بیا اغا خبر دا چه جواب دا چه چه لله الواحد القهار اغا اواز دا الله دا بل سوك فجي روات كي بیا سو اختیارات باچوی اغا نلری ان يوم تجزا كل نفس ان يومن نروات تجزا جزا ورکوانتیجی كل نفس هر نفس بما قادت رقصبت چه دا نفس قصب کروی لا ظلم اليوم نست ظلم اليوم ننروات إن الله خداي فاكسر يوم حساب شابك حساب على دي وأنذر وبر وهم دي يوم الآزفة دغا آزفة هم دي كامت نمت يوم الآزفة نو دغا آزفة وجه تواج زكا دا وجه قرب تواج نو دغا روز فهم دا آزفة واي زكا دي وجه سخيش دا قريبا دي بوالش آزفة الرحيم انو نجیسو وقت خوش انو معنی خود دارواز قریبا پا دی اعتبار دا چی دارا دی دا یوشی چی را تک متیقن نو آقا بس قریب اون نقدا دی کرا کرا روان نو دا دو گروزی آقا را تک یقینی دی چی خامقا دارواز را دی انو خود دارواز یقینی سولا نو دا قریب رواز سولا او دا دی بای مناسبت ما قبل سر بنو دا سی چی پا ما قبل کی خوب بیان دا انبیاء وسو چ انبیاء دا خلق د دې ورځې څخه د قیامت چې ورځ د ملاقات د هغه څخه یې بیروي اوس نو په دې ځای کې بیا د دې ورځې حالات هم بیانوي د دې دپاره چې خلق د دې ورځې څخه وبیریږي چې د دې ورځې شدت د دې ورځې سختي د هغه بیان کوي وانذر وبیروهم دی یوم الآزفه د ورځې د قیامت از القلوب لدي الحناجر نو وزد هذا دير وزي حالات تاشي دي إذ هذا وقت القلوب وزرنا لدي الحناجر هذا فنيز دا حناجر وي حناجر كريم هذا دغ زي تواي دا غالي فاي نو دغ زي تواي زرنا در تراغل يوي دا دين سختيسا او على كوانا دي خلقون قاجمين زك دا غامتي ما لظالمين نستد فارد ظالمان من حميم یو دوه چې دوی د دې عذاب څخه خلاص کړي نو هغه دوی ته ګټه ورسي ولا شفیع انهم یو شفیع یوطاعو چې د هغوی اطاعت وشي اطاعت یې دا خبره یې ومنه یو دا چې شفیع نشته ځکه دوی خو نو اعتقاد د دې بتانو د شفاعت دا خبره نه منل کېږي یعلم خدای خبر دی خائنة الاعیون اوس دا د دې دپاره وایي چې ګورئ دا تاسې د داسې یعنې یو خالق دا داسی یو علاق و مختی عزیزی چه دا حالت استاسی یو هیچ گنام نوکیش و اسنو پا گناوکی سهیرا گنا دا اغام علاق معلومت انو یعلم و خائنت العیون دا سهیرا گنا دا فدام علاق معلومت خائنت العیون دا بتاوی نو حالا خیانت کوم کوی دستور کو چه سترگی خائنی دا دی و نمحرم چاہتا اغا داسی بغلکی اغا گوری الته په روایت کې د یو حدیث راځي هغه دا تفسیر د خائنۃ الاعین په دې کې وایي خائنۃ الاعین دغه چی یو سړی وي یو څوک یو کور ته بوزي نو کور ته وایي راځه کور کور ته بوتي یا یې مېلمه کړي یا یې څه په وکړله خو هغه یې بوتي خو د هغه په کور کښې د هغه نو هغه حسینې ښځې وي نو هغه ګرځي خپل خدمت کوي دی چې دا سړي پام واوري دی چې بغلو کښې هغه ښځو ته وګوري چې سړی ورته پام شي بیا دی کښته ګوري او سړي وخواته ګوري بیا یې سترګه د هغه سره وګرځوي نو د هغه خاینة العیون دی نو دا دغسې نه یم په بل ځای کښې هم داسې وي چې یو څوک وي نو هغه ته هغه یو ښځه وي هغه تېرېږي دی داسې د سترګو د کنجانو ورته ګوري نو دغه کتل و دې نامحرم ته دا خو هم یوه ګناه ده خو صغیره ګناه ده خدای په دغه صغیره ګناه هم خبر دی یعلم خاینة العیون او په پټو هم خبر دی چې هغه په سینو کښې د ننه ګناوي دي وما تخفی الصدور نو چې دغسې رب دی چې دا هېڅ نه ځنې ورکېږي د دغه رب په مخکې ته حاضرېږي والله خدای یقضي قضا کوي بالحق والذین هغه یدعون من دونه چې دوی یې بولي ما سوا د خدای دا بوتان بوتان و دا نور خدایان دي او یا دا کم خلک دي چې دا دوی اوس اتباع کوي لکه دا د دنیا خلک چې اوس د امریکایان یې خدایان ګرځولي دي د هغو دغه کوي مالکان د حلو د حکومت یې هغه ګرځولي دي لا یقضون بشی هغه قضا کوي چې نه شي کولی ان الله خدای پاک هو السمیع البصیر هغه سمیع دی او بصیر دی.